Wy w zespole, nie powiem, że brakuje, bo to absolutnie nie jest to słowo, ale nie ma takich bardzo konwencjonalnych dwóch, powiedzmy, narzędzi, które są zwykle w takiej muzie, czyli to jest gitara elektryczna i to jest wokal. Krzyczany na przykład, albo szeptany, to wszystko jednak kto woli. Dlaczego tak? Ja myślę, że to wynika, znaczy wokal nie planowaliśmy nigdy, instrumentalnie jednak da się dużo z siebie wyrzucić. A jeśli chodzi o instrumentarium, no, tak powstało, ponieważ akurat gramy na takich instrumentach, jakby to jest taka prosta odpowiedź, ale no, nie mieliśmy potrzeby gitary. Okazało się, że to, co robimy z użyciem instrumentów, na których się wyedukowaliśmy, żeby na nich grać, wystarcza. Ale bo też no, różne instrumenty u nas przejmują rolę taką tradycyjną, którą zwykle gitara wykonuje, no to u nas jest jakby niepotrzebna, bo tutaj a to skrzypca zabrzmiała jak gitara, a to gitara basowa zabrzmiała jak gitara elektryczna. Tutaj jakiś dziwny syntezator nagle wjedzie, który też brzmi jak jakaś solówka gitarowa, dziwna, noise'owa, więc no jakby... Gitara super instrument, tylko no, my sobie radzimy jakby bez niej, używamy tych samych środków wyrazu, które gitara jakby ma. W takim razie, gdzie się poznaliście? Okay. Jak do tego doszło, że ten zespół teraz siedzimy i prowadzimy tę rozmowę? To są długie historie. Znaczy, generalnie, jeśli można wyznaczyć jakiś taki punkt, to był program Dzielnica Brzmi Dobrze w Katowicach, który był właśnie skierowany do młodych zespołów, które nie miały żadnego zaplecza i... Przez ten program się poznaliśmy, bo i Kacper grał w jednym zespole, i Kozer grał w jednym zespole, ja grałem w jednym zespole właśnie, które dostały się jakby do finału, czyli można powiedzieć, że gdzieś tam, nie wiem, wygrały ten program i mieliśmy tam właśnie przez rok, nawet dwa lata, nadzór, pomoc, sponsoring jakby, jeśli chodzi od miasta. Można powiedzieć, że teraz już gramy dokładnie w tym składzie, w którym chcielibyśmy grać i Kozer i Monia dołączyli do nas później i uzupełnili to brzmienie dokładnie o to, czego to brzmienie potrzebowało. A znaliśmy się, no w sumie można powiedzieć już też no, i przez ten program i tak no trochę przez osmozę, no bo jesteśmy wszyscy ze Śląska. życzę wam wszystkiego dobrego. Na sam koniec chciałem zapytać, jak wspierać polski niezal? Grać, jak najwięcej grać, w jak największych dziwnych miejscach, wszędzie, gdzie się tylko da, wychodzić i grać, sprzedawać, zrobić swoją muzę całkowicie samemu, bez żadnych, nie kierować tej muzy do żadnych wydawnictw, do nikogo, po prostu zajawiać swoich znajomych, kręcić się wokół takiego towarzystwa, które słucha muzy i jak najbardziej się wypychać. I nie marnować publicznych pieniędzy na najbogatszych i najbardziej wpływowych artystów, którzy obecnie występują na polskiej scenie. Tak, a z perspektywy słuchacza chodzić na koncerty, nawet jeśli się nie zna zespołów, chodźcie do lokalnych knajp, słuchajcie zespołów, kupujcie ich merch. Naprawdę dla młodych zespołów, nawet dla starszych zespołów, ale takich właśnie mniej znanych, to jest naprawdę bardzo dużo. Ciśnienie. utwory Rawa i Bydło. Zachęcamy i polecamy śledzić poczynania katowiczan, bo już za rogiem nowy materiał. Tymczasem przechodzimy do bardziej konwencjonalnych, mniej rozciągniętych środków metalowego wyrazu. No może nie do końca, ale zaraz wszystko się wyjaśni. Trail of Guilt, Crucifixion w remiksie Pendranta. Niedawno zespół wydał swoją ostatnią płytę w wersjach zremiksowanych i można tam znaleźć właśnie takie skarby, jakie usłyszeliśmy przed chwilą. Co prawda tych konkretnych skarbów nie grali podczas koncertu na OFF-ie, ale grali swoje rzeczy i to wystarczyło aż nadto. Grali w niefortunnym momencie, bo na scenie głównej akurat grał James Blake, ale udało mi się złapać na Crucifixion właśnie. We'll be right back. ramach suplementacji dorzucę jeszcze Offbreakera, kompletnie niezwiązany z Offem. Szkoda, że w 2017 roku zawiesili działalność, ale pozostawili po sobie dwie genialne płyty. Being Able to Feel Nothing. Trochę blaku jeszcze nikomu nie zaszkodziło, tym bardziej takiego, który jest po prostu dobrze wyprodukowany, zagrany z odrobiną finezji. Nie mówię absolutnie, że nie lubię Burzum czy Dark Throne, ale trochę utarło się takie stwierdzenie, że black metal musi być wyprodukowany, mówiąc delikatnie, siermiężnie. A jak słychać, nie musi. Pozostaniemy teraz przy kobietach krzyczących, choć będzie troszkę inaczej. BHP. Kolejny wspaniały koncert na Ofie. Wchodząc do namiotu eksperymentalnego, miałem wrażenie, jakbym się cofnął do tego złotego okresu popularności nu metalu. Aż się robi ciężko. Nie ciężko. Miło na sercu, ale też trochę ciężko. Pierwsze płyty Korna, Limp Bizkit, Drowning Pool oraz mniej znany 36 Crazy Fists. Like you need it more. Oh, I'd still ask for more. I'd still ask for more. Muszę się do czegoś przyznać. Nic nie wiem o następnym zespole, mimo tego, że tę płytę, którą za chwilę zagramy, przez ostatnie dwa tygodnie spokojnie przesłuchałem z 15 razy. Ale myślę, że czasem zdrowo jest po prostu zakochać się w dźwiękach bez zawracania sobie głowy skąd, co, jak, gdzie, kiedy i tak dalej, i tak dalej. Ważne są dwie rzeczy. Zespół nazywa się Split Chains, album nazywa się Motion Blur, czyli efekt rozmycia ruchu. Nie, przepraszam, głupotę powiedziałem. Wiem coś o zespole Split Chains. Grali na Mystic Festival i są z Bristolu. Co jest w sumie całkiem ciekawe, bo takie brzmienia raczej kojarzą się ze Stanami niż z Wielką Brytanią. No i teraz jak sobie o tym myślę, to żałuję jeszcze bardziej, że nie pojechałem na Mystica w tym roku. Trudno się mówi, ale tych panów nie zamierzam przegapić. Pamiętam, kiedy ostatnio tak bardzo ekscytowałem się myślą, że jakiś zespół zagra w Polsce. Mowa o Deftones i chyba mogę powiedzieć, że oczywiście, bo ciężko nie znać Deftones. 5 lutego 2026 roku Atlas Arena Łódź. 22 sierpnia wychodzi nowa płyta Private Music. Parafrazując z angielskiego, nie umiem się doczekać. We thought you would like to see where Johnny lives. Johnny, can you talk? Yes. Do you like it here at Pennhurst? No. Why not, John? Hi, this is Tim from Have a Nice Life, and you are listening to Troika. Let me ask you this, John. Do you remember living anywhere except Pennhurst? No. Do you like talking to the people up here? Yeah. Why, John? And they like to talk to me. How about the other kids, the ones that can talk? Do they like to talk to you too? Yes. Do you like to talk to them better than the kids up here? Yes. Have you been talking more? Na sam koniec zostawiłem najcięższe, ale raczej pod względem przekazu niż samej muzyki. Najlepszy koncert tegorocznego OFF Festiwalu. Można dyskutować pisząc na adres michał.kowarski@polskieradio.pl. The doctor had warned me that it would be bad. There was one attendant who had 50 severely and profoundly retarded children. the ones that we saw were the most severely and profoundly retarded in our house that would have been not going to school. So I was worried about they not being talked to by anyone. And we want our chemistry people to take care of 70 people who were sharing the same toilet, contracting the same diseases. And it was every time. Yeah, every child can be trained, you know, these kids. There's no effort. We don't know what these kids are capable of doing. We'll be right back. Have a Nice Life, Cropsey. Zagrali ten utwór na koncercie jako pierwszy i potem było tylko lepiej. Muzyka Have a Nice Life jest tak kochana przez ludzi, ponieważ rozprawia o samobójstwie, smutku. O tych momentach w życiu, kiedy jest najgorzej. W tym trudnym momencie ta muzyka powoduje, że człowiek nie czuje się samotny. Co było najlepsze na tym koncercie? Że był radosny, paradoksalnie. Sami artyści, publika, cała ta energia, no po prostu czuć było, że wszyscy mają to już za sobą, te ciężkie emocje, które wyrażone są w muzyce, i spotkali się tutaj, żeby wrócić do tych emocji, skontaktować się z nimi, ale powiedzieć, dałem sobie z tym radę, po prostu piękne, no, tutaj innego słowa nie mogę użyć. Z Danem Barrettem z Have a Nice Life udało mi się porozmawiać na festiwalu, ale to zostawimy sobie na za tydzień. Tymczasem na koniec najpiękniejszy utwór o tym, że życie czasem waży dużo za dużo, by je nosić. Giles Corey, czyli alter ego Dana Barretta, 2015 rok. Dobrze, że ma to za sobą. Hi, this is Dan from Have a Nice Life and you're listening to Trojka. Jeśli to możliwe, bo na przykład akurat nie jadą państwo samochodem, polecam zamknąć oczy, wsłuchać się i zobaczyć, co nam dusza zaproponuje. Nawet jeśli będzie ciężko, to zaraz Maken zagra coś na poprawę humoru w strefie Dread. Także są państwo w dobrych rękach. Bartek Machajewski, Michał Kowarski, Ciężko na sercu. Dziękujemy i życzymy miłego dalszego odbioru. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5, 4, 3, 2.